أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بلغ العلا بكماله فالدجى بجماله حسنة جميع خصاله. صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا صلي على روشن جهان أجريته خسر شعر المدينة ومكة كعبتي. محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لحادثات زمان گرم جاتی طلبی جمال محمد عربی. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بعد تشکر و خوش آمد گویی بر محضر جناب حاج آقای حسامی سرپرستی محترم بانک ملی استان سیستان و بلوچستان که با وطی توضیحات و فرمایشات روشنی و وضاحتی به عزیزان ما بخشید. امیدواریم که انشاءالله تک تک ما در کلیه زمینه های زندگی دنیا در تمام ابعاد و تکالیف و وظائف در پرتو تعالیم عالیه اسلام اعم از عبادات و معاملات راه دور بدهیم و این فرمایش جناب آقای حسامی و ریاست محترم جمهور هم در یک ملاقاتی با ائمه جمعه داشت که قانون بانکداری قانون اسلامی تصویب بود. اگر احیانا رئیس شرکتی قسمتی دانسته خدای نکرده یا نادانسته شاید متخلف مشاہدہ بو معرفی کا امیدوار انشاءاللہ خدا من میں تمام مشکلات مادی و معنوی و اجتماعی و اقتصادی با لطف و عنایت بعد به طفیل ای ساعات و لحظات پربا و پربرکت توفیق حل کنک عنایت بکا مناسبت های زیادی در این فرصت کوتاه هست که به ضروره باید اشاره کنگی. نخست تقدیر و تشکر از شما مردم همیشه در صحنه و غیور که با شرکت فعال و حماسه آفرین وقت در مروچگین روز با عظمت روز جهانی قدس که به طور دائم بنابر دستور و فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر کبیر و فقید انقلاب اسلامی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان بر این شهر شکوه و عظمت شما رونق مزیدی وجود دارد. گرچه بعضی از دوستان گلمندتند ولی شاید آنی تحلیل اشید که هرچی که من نوش خوبی همه مردم هند که شما احتجند شما ادارات هند. خب ادارات که ساختمان هند نه یا راه پیمایی نکنن. این اگر منظور مردم ادارات هم که ما دولتی سوا از مردم و مردم جدا از دولت نداره، مردم اومن و بالاخره یا روحانی هست یا طلبه هست یا کارمند هست یا اداری هست. در هر صورت ضمن ایشی که من باز این انتظار از همه شما عزیزان دارم که شرکت شما در ایپنین مراسم فعالتر ببید و همه طور که من در جمعه قبل اشاره کرد و در شب ختم که جمعیت بسیار عظیمی از برادران و خواهران در این مسجد تشریف فرمایدند به صورت وضاحت کافی و وافی تأکید کنگ بود که روز قدس متعلق به یک فرد یا قشر یک حزب یک جماعت یک فرقه مذهبی خاصی نه، قدس مال همه مسلمین هست. قدس اسیر بند چنگالهای کثیف و نجس پلید یک مشت صهیونیست پلید پیرو مکتب لا مکتبی صهیونیزم یهود مردود مایه سرفگندگی کل مسلمینه. یکی از نویسندگان نه تنها مسلمان بلکه از علمای بزرگ جهان اسلام امروز و تی چند سال قبل همین سالهای اخیر بفرمد جلوی فتوین محضر خدمت نماینده محترم شهرستان چابهار و نیکشهر در مجلس شورای اسلامی خیر مقدم عرض کنین، همونطوری که خدمت برادر محترم جناب حاج آقای حسامی خیر مقدم عرض کو. و امیدواریم برای ای عزیز و سایر مسئولین در محدوده و هیته امکانات وقت به نحو احسن از عهده مسئولیت هایی که تکالیفی که به عهده آیا واگذار بودتا بر بیان تو هم در دنیا و هم در آخرت سپید رویی و سرخ رویی برای وقت و برای وقتی موکلین کسب بکنند، امیدوارم خداوند همه ما سفید رو و سرخ رو بکند در دنیا و آخرت انشاءالله. وارد کنه بهتون که یکی از شخصیت‌های عظیم امروز جهان اسلام مولانا محمد تقی عثمانی مدظ الله و تی سفرنامه به اردن و فلسطین تا نقطه های چند نقطه بسیار درد انگیز نویسید اینجا که فرمانیم با به یک نقطه رفتیم او دا که چودا آدم محدوده یهود و به تعبیر عموم امروز اسرائیل شروع بید. گرچه حقیقتا پیشنهاد ایشی، من دوست دارم به جایشی که ما بیشتر به شعار مرگ بر اسرائیل بگشیم مرگ بر یهود بگشیم، گرچه اسرائیل مروچی در اذهان عموم ذهن هیچ کسی وقتی که مرگ بر اسرائیل گشی به حضرت یعقوب نبی علیه السلام که لقب اسرائیل بوده منتقل نبی، بلی آنچه مسلم تاریخیه اسرائیل یعنی بنده خدا لقب حضرت یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم به تعبیر رسول مکرم اسلام علیه السلام کریم ابن الکریم ابن الکریم، یک انسان بسیار بزرگوار، فرزند انسان بزرگوار، فرزند انسان بزرگوار، نبی ابن نبی ابن نبی. و اینا من پرانتز عرض کنم قبل از تکمیل آواهد حکایت و واقعیت، با اینکه خب این ملت از نسل حضرت یعقوب این که آی لقب اسرائیل در سوریانی یا عبری به معنی بنده خدا هست و مروچی مراد مسلمین ما و مبارزین و انقلابیون ما، مردم همیشه در صحنه ما که مرگ بر اسرائیل وشند هدفش همه یهود هست، ولی زیباتر این که قشنگتر این که خود کلمه یهود سرگشته تکیه کنه بودید، مرگ بر یهود بیشتر در شعارها رنگ پیدا بکند. و آنچه در فراز انتظر ارز کنگی گرد اشیم که ما به این نقطه برگردیم، یک ملتی آیه از فرزند یک نبی بوگ اولادان یک نبی بوگ این ملت و اقام مسجل انتا مروچی هم خانقا از زبان دری اسرائیل جز اسم لاینفکی بوده و آشخصی که به این نام آیه مروشی ملت وار گرگوی در اصل پیغمبری بوده، پیغمبر بر حق خدا، حضرت اصحاب یعقوب اموی حضرت اسماعیل جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. چرا این ملت اینقدر مبغوض قلوب خلائق در دنیا؟ نه تنها مسلمین که وظیفه و تکلیف اندش که چون آن خدا به آن رشته لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. ای مسلمین، ای پیامبر اسلام، تو اگر بررسی بکنه کنجکاو به بی اعتبار عداوت با ملت مسلمان، کسی که در عداوت مسلمین شدت و حدت و سختی بیشتر داری در ازمان تمام ملل کفر در درجه اول یهوده. والذین اشرکوا و کسانی که مشرکند، مشرکین کیا؟ با این مقایسه خیلی مختصر که مشرکین مکه شما در نظر بگیرید و واقعات عدیده شما اشکوته که چه مصیبت ها از دست مشرکین مکه بر مسلمین و خاصتاً بر ذات گرامی نبی امی فداه امی و ابی صلی اللہ علیه و آله و صحابی و سلم از دست ای مشرکین عرب وارد نو به جلاوطن وادار کنه بودن، تحت شکنجه قرار دیگه بودن. جریان های حضرت بلال و عمار و یاسر و سمیه و صحیب و سایر صحابه مظلوم رضوان الله علیهم اجمعین از که مخفی هست. مشکلاتی که نبی مکرم اسلام متحمل بود و مسلمین دو مرتبه به هجرت وادار بودن به حبشه و به مدینه و نبی مکرم علیه السلام به ترک ودر وطن با چشم برنم و چشمهای نرگسین اشکبار کعبه ربانی و ولای کن فرمای اگر من ای قوم در مکوته من کس کنار تو ای کعبه جدای نبود تو هرگز. با مطالعه جزئی در بود علاوت مشرکین با پیامبر اسلام و مسلمین شما ادو مقایسه بکنید که در این آیه کریمه خداوند بازم نام یهود جلوتر از والذین اشرکوا یهود در قرآن لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا یهود والذین اشرکوا. اول یهود ذکر، بعدن کسانی که مشرکن. چه در انداز بی که یهود دارای چه تینت، چه سرشت بد و دارای چه خباستی در کینه‌توزی و عداوت با مسلمین و ارزشهای مسلمین و اسلامی هست. همین یهود که انشان اولاد حضرت یعقوب نبی علیه السلام، پیامبر علیه السلامش جسکو که من الکریم فرمانتی که اخی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم، کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، کریم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم اخي شما لوتی که من بوشم کریم بزرگوار فرزند بزرگوار فرزند بزرگوار فرزند بزرگوار چهار پشت برادر من یوسف فرزند یعقوب که فرزند اسحاق و حضرت اسحاق علیه السلام برادر حضرت اسماعیل جد رسول خدا علیه السلام و فرزند حضرت ابراهیم خلیل خلیل الرحمن علیه السلام. همه یهود به همان مناسبت و وتی مملکتی مملکت اسرائیل نام ارکتا بنابر افتخار نژادی و ملی و قومی که انجد معتقدن چون من پیغمبر زاده و مقدسم به من قداستا هیچ کسی دیگر نه برابری نکن ای دیگه انسان در رده انسانها شمار نه به نظر ای قشر متمرد و ناسیونالیست و به قدر ملیگرای منحرف که ای دیگه ملیگرای هم توف کنن به ای ملیتگرایی ای پیمی دیگه انسانان در مقابل وقت انسان حساب نکنند ولی زمانی که آیا از احکام الهی تبعیت کو قرآن را جس کنی صفحه به صفحه بررسی بکنید خداوند و تین نعمتهای گوناگون بر این ملت عنوان فرمانی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم در ابتدای سه تا رکوع در اولین جزء قرآن شما بردار مطالعه بکنی تلاوت بکنی همین خطابی هست سه رکوع ابتدا جزء اول قرآن تنها با همی خطابی هاتا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم ای اولاد اسرائیل من نعمتان فراموش مکنی موسی علیه السلام یاد خدای فرمانده ذکرهم به ایام الله ای موسی این ملتا بنی اسرائیل ایام الله تذکر بده روزهایی که شاخارتن خدایا به عزت رسیدن در چنگال فرعنه و فرعونه زلیل و خارتن خدا عظمت داتن از اوج ذلت و خاری خداوند از خزیز ذلت و خاری از نهایت پستی خاری خداوند به اوج عظمت و عزت برت رسیدن جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا در میان شما پیامبرانی رهدا خدایا از میان شما پیغمبر خدایا مبعوث فرمانده چه بنی اسرائیلا تمام انبیاء از فرزندان حضرت اسحاق مبعوث که نبود دیگن اسماعیل علیه السلام نسل تا پیغمبری که مبعوث بوده سید الانبیاء امام المرسلین جناب محمد کریم علیه السلام اوست سلطان و طفیل و همان اوست شاهن شاه و خیل او همه این یکانه نوی حضرت اسماعیل علیه السلام که چه حضرت اسماعیل رنده به نبوت الله مبعوث فرمائیم سرور تمام انبیاء اعظام قرار داد و جعلکم ملوکا ای بنی اسرائیل خداوند شما تا پادشاهان پادشاهها بوجود دار شما را سلطنت و حکمرانی موقعیت داد ای موسی شاه که مروج تمرد کنند در برابر فرامین الهی نعمت فراوان بود نون لگت و پاد جناب نعمتان الهی پس پشت دار دهند و غافل بود دیگن شکم سیر بود دیگن هنو روزهای گرسنگیش فراموش بوده ذکرهم به ایام الله به خدای روزهای خاصی که خدای نحوه برخورد با انسان بوده، از بدحالی به خوشحالی همه حالات مبدل و منقلب بوده یاد آوری بکند. من ضمن اشی که تقارن بهار انقلاب اسلامی ایران با بهار قرآن و رمضان به شما تبریک گشون، طبق فرمان الهی به حضرت موسی علیه السلام شما را تذکیر به ایام الله کنم. چی که ما دهه فجر از ایام الله زانیم، از روزهایی هم که وقتی گذشته ما زانیم چیست و بعد از انقلاب چی بودیم. حالا بر ما شکر نعمت الهی چند برابر وجوبی مؤکد تنمی. هر کس در محدود عبد من طلبه در حد و طلبگی وقت کسی روچا قبل از انقلاب کسی من به عنوان انسان حساب نکو، حالا مروشی به عنوان امام جمعه من که در جمعی آن مردم بر منی کدوم صلوات را دهند تو برنده بند مبادا و تی گذشته فراموش بکنون. از منی بودی منی را دور دار، ای ایاز آن پوست این را یاد دار. و یک هو مگشون بعد مگرون که من فلان عمرو چی، من علامه دهران، من امام جمعه هم این دیگه را هیچی دنیا. مسئول رده بالای نظامی وقتی گذشته یاد بکن که در چه وضعی بود تا وقتی مروچی به چه مقامی یا به یومن و برکت جمهوری اسلامی ها درسته. آدگه مسئول همی پیما، آدگه افراد همی پیما، بازاری به همی پیما، وقتی گذشته یا فراموش مکنن. اما هنچو که بنی اسرائیل وقتی که دچار لغزش و نافرمانی و نمک حرامی همه احسانات الهی بود، خدا همه خدای مقتدرین، ای خدا به این ماه عظمتا، به این لحظات فربار و فربرکتا ما را به جهت حرکت کنگ توفیق مده که ارزش هایی که تو به ما داتگند آیا چه دست ما برند. خدا نکرده اسلام عظمت و اسلام ارزش برا ما حفظ بکن. ما اوتی عزتا، اوتی عظمتا، اوتی شرفا، اوتی همه چیزا، ناموس و عزتا در گروه پیروی از مکتب اصیل اسلام بزانی و مکتب مقدس جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. بنی اسرائیل تخلف کن، خلاف ورزیش کن، انبیاء کشیش کن، آمرین بالمعروف ناهین علی المنکرش کشتن، پیامبر کشی بزرگترین جنایت مرتکب بودن که حالا تو حبر نزوره پیامبر الهیه، خدای قاصد رسول الهی رسالت را قبول نداره. این یک مرحله از طغیان، مرحله یک مرحله از گمراهی. شاید مرحله ابتدایی دی ولی انتهایی رود رود به اذیت و آزار و تکذیب و دروغبند قرار دیه و دروغگو قرار دیه و نهایت ایشیه که بیا حبر نموره هیچی جند سر به نسکم بکش و نابودی بکن. و یعنی جنایت به این حد رسه بنی اسرائیله، به کشتن آمرین بالمعروف، دعات، مبلغین راه خدا، انبیاء اعظام. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. وقتی که به ایجا رسیدن بخت نصر بابلی مجوسی باید، آتش فرست، مشرک، نافرمان خدا باید بر ای بنی ملت که اگرچه ولو به اعتبار نجات از نسل پیامبرانه، اما باید یک مجوسی با لشکر جرار آی سر مسلط که خدا تا چنان تارمار کرد این ملت ها که آیی هستی به نیستی، وجودی به عدم تقریبا مبدل بی. شهر و دیار و ساختمان و عمارت و آبادی و درخت همه یک قلعه اقامه که بیت المقدس ها قلعه اقامه که با قرآن اعلان که مروشی ضربت علیهم الذلت والمسکنه و باؤوا بغضب من الله. همانند سکه که برای نقش هر حکومت و دولت ثبت کنگی به نحوی ضرب کنگی که در آتش و آبی دور بده دور نبی، الله برمانی منی جذب ذلت خاریه نشان بر این ملت ضرب کنگی بوده، مانند نشانی که بر سکه ضرب کنگی بوده. و با غضب خدا برگرده هر کجا رو و مغضوب علیهم ولو الضالین. در نماز پناه ببری که ای خدا ما را جزو گروه یهود مگم بره آیا مبر که مغضوب علیهم ان فی غضب ان سریحت. لا ینفوک الاسم من هاشم اذا کان نفسک من باهله. در عرب یک قبیله محقری هسته به نام قبیله باهله. بعضی صحابه اکرام به همین لقبا منصوبه، حضرت ابو امامه باهلی رضی الله تعالی عنه اسلام ابایی اردش دار، ولی در میان سایر قبائل مقصد بنی هاشم قبیله همه وحدی داره افتخارت. و بعد از شیک نبی مکرم از این خاندان الله مبعوث فرمایید آی شرف به اوج بلندان رفت که از عرش برین بالاتر رب بنی هاشم. ولی شاعر فرمانی ای انسان اگر تی جنب تیبتی عمل کرد و اعمال باهلی و مثل قبیله باهلی و زلیلی و پستی عملاتو تن بده، به پستی و زلتان تن بده، مبتلا بده تی اصالت و خاندان ولو از بنی هاشم بی ترسودی ندن. ورثان بنی اسرائیل خارج اولاد پیامبری هست، مملکتش همتی به نام همه پیغمبر بوده. و این مروشی سر زبان مرد و زن و کوچک و بزرگ مسلمان دنیا بر اثر تحولی که با همت یک مرد ابر آگاه از خاک ایران زمین رهبر فقید انقلاب اسلامی این تحول در اذهان به وجودیت مروش که روچه تنها شما نبوده که ایده وشت به مرگ بر اسرائیل، که تمام کشورهای اسلامی تها اده های زیاد دسته های مسلمین مانند شما با مشته های گره کرده این شعارش سر داده به مرگ بر اسرائیل شده. و انشاءالله اگر ما آم مسلمانانی ببین که خدایا لوتتا، خدایا چه ما لوتتا، خدایا چه ما انتظار ها، ما آم مسلمانان آبرو من ببین انشاءالله العزیز آروز دور نهی که انشاءالله با امامت و قیادت قائد اعظم اسلامی ما در مسجد الاقصا اقامه نماز بکنیم انشاءالله. اما ما اول مذهب بسازیم. ما عرضی کنو که آب بزرگ واره فرمانی ما رفته نزدیک آب محدوده که یهود حد در ما رفت بس که چدا آدم شما رو میلن رو گاز که فلسطینی حد تمام آدم های ای حد سرحد یهود ایگی شما استادین در پیچ خمه های کوه های بلندی که هستن تو را درو بدقت مچاره گل دسته ها مناره های مسجد الاقصا ظهرت هست دل مرغ پر زد برایشی که برو مسجد الاقصا قبله اولای مسلمین و تمام انبیاء معراجگاه رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد الصخره قبة الصخره چیه دی موجودین صخره معلقه از معجزات رسول خدا علیه السلام چیه دی اده موجودین که وقتی گوشن نبی اکرم علیه السلام اپن نقل کنن که بوچک بر براق سوار ببی پای بر روی سنگی رو پای مبارکا براق بلنده یه سنگا مثل آسانسور و ارتفاع بلند رو چیز رو تا حضرت براحتی پشت براق بمیندی و همه پیمی که بلند بود تا سنگ هنو انگه بیشی که در چیرات پایه داشته بی معلق مسجد الاقصى الذي باركنا حوله اي اطراف كلهم با بركته ولی اي جای مبارک در رفکه در دست دستهای پلید و نجسی که انسانیت از آی ناما ننگ کند ای برای تمام مسلمین ننگی ای واجه بشی که من ایدی در عالم تصور عشق سرازیر بودم و دلتا خیالات یه هتن که خدایا چرا یک میلیارد اندی مسلمان نتواند ایودی قبله اونایا پس بگیرید و تی نبی معراجگاه پس بگیرید نبی مسلایا محل امامت تمام پیامبران پس بگیرید عرض المحشر که پیغمبر فرمای قیامت در سرزمین بیت المقدس برقرار بید خدایا یک میلیارد مسلمان اینقدر ضعیف بوده در مقابل یک مشت یهود مردود که امام راحلا به درستی فرمایید واقعا که اگر هر مسلمان یک سطل آب بریچی اسرائیلا سیل آب بارت آبی بارت مثل سیلاب سیلاب جربی این یک مشت یهودیا سیل برد بند و نابود بند رواند یا یه سطل آب اگر مجتمع یعنی مسلمین اجتماع وحدت کلمه احتیاج ها که مشت سر یک قیادت شایسته جمع ببند و اتحاد و تی حفظ بکنند همچکو کفر دنیای علیه مسلمین متحد بوده مثل اجدها دفی پچ کده برای مسلمانان از بین برگا لازمه که مسلمین صرف نظر از تفرقه های فرعی و جزئی منسجم و متحد ببند و بدون این اتحاد مطمئن بگه تا ما بود برمگرده با این بیحالی با این فسادکاری هایی که در میان ما ها تا وقتی که ما نبی مکرم اسلام طریقه سنت ناب پیره و مخلص مبین این ننگا باید ما تحمل کنیم و سر میباز جهل ببی به تنهای شعار کاری پیش نرود مطمئن باید وطا بسازین تفرقهان از بین ببرین وحدت به وجود بیارین وطا مسلمان واقعی بکنین ساسته این نصرت های غیبی خدا وطا قرار ببین اقبال بیچاره که فارسی نغز و عربی نغز و اردو نغز شعر گشی اردو شعری اده مناسبی نیها چی کی محمد سے وفا تونه تو سر تیره اگر تو که محمد علیه السلام وفادار ببعی مسلمان تمام یہ چیزا دنیا تیگا یہ زمین کیا چیز ہے؟ اس زمین میں حکومت ہے؟ یہ زمین کیا چیز ہے؟ لوح و قلم کہہ رہے ہیں، لوح و قلم حتی تیار. مگر در میدان بدر نشکت شما مسلمین 313 نفر دست خالی، کفار یک هنگ تمام ایار با مدرن‌ترین امکانات رزمی زمان مسلح. اما پیروزی کی بود؟ همین یک مشت مسلمانه. اما مسلمان چه مسلمانه؟ مسلمان چطوری مسلمان؟ و آن قائد و رهبر کرد، سبحان الله، سرور انبیاء علیه السلام. ونشا شاعری باز در اردو گشی که فضای بدر پیدا کر فرشته تیر نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردون سے قطار اندر قطار اب بھی. تو اگر ہما بدری مسلمانانی یاران صحابہ اہل بیت پیامبر اکرم علیہ الصلات والسلام زندگی نمونه و کتاب پیدا بکنه و همه عالم و فضای ملکوتی اهل بدر در ود، همه خصلت های اسلامی در ود تحقق بده، ای مسلمان، همچون برای مسلمین بدر اول 3000 من الملائکه، فدا 5000 من الملائکه، 3000 فرشته، 1000 فرشته، 3000 فرشته، 5000 فرشته، لحظه به لحظه که نیاز بود ملائک جماعت به نصرت یاد اهل بدر. شاعر گوشی تو اگر همه بدریانی غلامی و همانی خط مشی راه سر رفتار بکنه، ملائکه انگد هم آنی پاد جیل نه جد که نه دست بند نجه دگم پار بند نجه دگم. ملائکه اگر تو آ مسلمان رو به آدن مسلمان رو به و آ تو محمد مصطفی علیه السلام پیرو به مروچی هم برای بی امداد و نصرتا هما فرشته یا دیگه ملائکه الهی دو کنه خدای من مطالبه را تین نصرتا چه آسمان ارکبتن کنن تا مروچی. درود شریف به محمد صلی الله علیه و آله. یه نسیم جان فزای تن مرد زنده گردان، ز کدام باب ای دل که چنین خوش است بود. اللهم صل على محمد وعلى آل وصحبه وبارك وسلم. شما بارها عرض کردم در اپنی مناسبتا که صلاح الدین ایوبی یک مسلمان اسیر صلیبیانی، مسیحیانی که مسلط بر مسجد الاقصی ده، یک اسیر، یک پرزه تکه قطعه کاغذی سرا دو بند شعر، دو قطعه شعر نوشته ره ده به زبان حکایت حال از مسجد الاقصی. غیرت وقتی بدی، حمیت اسلامی بدی، دو کلمه کافی. العبد يقرأ بالعصا والحر تكفيه الملامة. شاعر فرماني تو انسان يك در بردگي بسر برتا خصلت آزادگي و آزاد مردی از آئی رفتا فنا بودتا، آیا به اصاب تو که بجره میدار نبی، اما آزاد مرده یک مزمتی یک ملامتی کافی این که آیه آتشا به جرقه و دریاری تو شوله بری کند. آشهر چیست؟ نه با ساز وانه بود، نه با خوش آوازی وانه بود، کاغذ سراد راه بهتری چشی فرصت کو داد یکی شیعه سلطان صلاح الدین ایوبی حال به این نزدیکان شیه برسی آی دست نام رسی نام ای پسکن شاری گویا مسجد الاقصا گوشه الا یا ایوها الملك الذی لمعالم السلبان نکه كل المساجد طهرت وانا على شرفي منجس ای پادشاه با عظمتی که تو صلیب پرستانی پرچمان سرنگون بودر تمام مناطق تا مغلوب تو بودر تو مگر خبر نداره تمام مسجدهایی که مادور من کمتر از من آیا پاک سازی کنن بود تو پاکن از لوس کفر و کفارا اما من با وجود علی رغم شرفی که الله به من داتا من قبله اولای شما مسلمینون من میراجگاه پیامبر شماون اما من تا به حال در گندلیدی و گندگی ها آلوده هم میرسم چه ساحتا فقط این شعر یک فریاد بلند مسجد الاقصا هنوز هم فریاد مسلمانانی غیرت رو به جوش آوردی کدی این غیرتان شعله ور بنتشان جرقه یهودیت تخما از این عالم چنان بسوزانی تو بسوزانی تو از بین ببارد که دیگه مسلمانانی فکر از این غده سرطانی مورد حمایت شیطان بزرگ آمریکا و شیاطین دنیا خیالی راحت و آسوده بی مسلمانی بیت المقدس مسجد اقصا انگت فریاد این مصداق شعر کنگی ای سواره اشب دوران بیا ای فروغ دیده امکان بیا بیت المقدس مسجد الاقصا در این انتظار خدایا در زندگی های ما به یمن و برکت این ساعات و این روز و این ایام و این لحظات این وضعیتا به وجود بیار و این سعادتا به مسلمین بر بگردین و ما را این شرف و سربلندی عطا بفرمایین که بعد ما به مسجد الاقصا یا میراجگاه پیامبر بزرگوار اسلام علیه السلام محل اسرای پیغمبر علیه السلام سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله نبارا ايما بگن دین و اذن نماز ادا بکنیم نبی مکرم علیه السلام تشویق فرمائن تا فضیلت بیان کتا نمازیه که در مسجد الحرام و نبید آئی چقدر ثواب داری صد هزار یک نمازی صد هزار نمازی حد اقل در مسجد نبی مدینه طیبه یک نمازی 50,000 نماز برابرین در مسجد الاقصا یک نمازی 1,000 نماز برابرین پس من ضمن اشی که باز مجددن تقارن ای ایاما دهه فجر با ایام پر برکت ماه رمضان برای شما تبریک و تهنیت گوشون همانطور که از شما دعوت کنگو برای شرکت در راه بیمایی عظیم روز جهانی قدس مروچگین که واقعا هم آنطور که باید شاید شرکت فراگیر نهند باید بیشتر ببین انشاءالله که در یوم الله 22 بهمن هم بیش از پیشوتی شرکت فعالا در مراسم انشاءالله نشان دهید و ساعت 8:30 مروچی اعلام کنگ بود روز 22 بهمن راه ریمائی آغاز از سراحی جمهوری اسلامی. انشاءالله خداوند درستان از شرکت توفیق عطا بفرمانید. آخرین مطلب، ماه مبارک رمضان الوداع و جمعه الوداع رمضان، در حالی که شاید از جهت ایشی که روز عید فطر در پیشیم که در آن روز به صرف ایشی ادعی که این مفهوم زانا به خاطر ایشی که آن روز هم روز با عظمتی و روز اعطاء جوایز روزداران و قدردانان ماه مبارک رمضان، شاید از این جهت قدری آنی دل خرسند یا حد اقل زخم داغ جدائی ماه مبارک رمضان برای آن جبران بید. یا اون من بازی پگوتی شان و شوکت و لباس فاخرانه اظهاره و اشی یک گوه یک نوع قید و بندی می خورد و خوراک تو که هست آزادی حاصل بید در انتظار عروض خوشحالم. ولی من به شما با جدیت گوشم که یقینا هزاران قلوب در این عالم هست که لحظه به لحظه که ماه مبارک بودی اختتام ختم بوگه خدا حافظیه الوداعیه لحظاتا نزدیک بی آیانی قلبانی داغ و آنی قلبانی سرا جریحه و زخمه شدت دردناکی علمناکی لحظه به لحظه تا ام با این وضعیت پیش رو دیمای رو. و اگر نویدهای الهی برای روزداران در پایان رمضان آنی ای نراحتی ها مرهم ایر مکتیم، چه بسا که خیلی انسان ها در میان ای عالم هست که هم بر فراق رمضان جان داد، از جدائی رمضان سکته شکود و آیان حلاک بودند، به شهاده پرسند. عزیزان، جمعه الوداع و آخرین جمعه رمضان خیلی دارای اهمیت و انسان آخرین اعمال در هر مکتب دارای اهمیتند. العبرت بالخواتیم، آخر کار چی بی؟ حافظ گوشی ایمان چو سلامت به لبه گور بریم، احسنت بریم چستی و چالاکی ما. خیلی انسان بر قالب اسلامی و مسلمانی زندگی به سر برند، خدای نکرده خدای ما را حفاظت بفرمانی از خاتمه سو، خاتمهش خراب بی بسبب یک اعمالی کرده هایی و عاقبت مرگش به حالت غیر اسلامی بی زندگی هر دو جهانی آن نابود و تباه بی. العبرت بالخواتیم. عزیزان، ما شما این ماه قدر ندانی سفیر بزرگ الهی یکی هست، این آخری جمعی تو ام با 28 این ماه یه شپا دیم شپا باندا مردم در انتظار طلوع خلال شوال عید فطر. گذشته روچار شما که شاید چیزی برابط جور کن، ولی باید با حال بره به کامل و به ارزش که من هیچ چیزی برابط فضا در جبل وطر توصیه کنم و هم شما را که چند لحظه بیش که پشت نگفته از این ماه و عظمت از این سفیر الهی چه ما جدا بوگا این مهمان با عظمت ها که از طرف رب العالمین یهده گرد این باز رست به یک تعبیری که گزارش برخورد ما شما را نوعیت برخورد من شما به بیشگاه رب العالمین برد. یکی از اولیای امت فرمانی که کسی عزیزان از عزیزان یکی از عزیزان رمضان را دید، به فارسی فرمانی ماه رمضان حقیقت ها، ای عبادات حقیقت ها، اللهم ارنا حقائق الاشیاء کما هی، نماز حقیقتی ها، این نماز که من تیک کنین شیا یک صورت واقعی ها. پیغمبر فرمانده قبر تا تی انیس و مونس و چراغ بی قرآن تی قبر همراه بی، روزه و زکات تی قبر انیس و مونس بند، تی رشتدار تی زیر آوار و خاکم بار دیند، بزن بزنشی بار بده خواهی باریدند و زودتر بود منزل روند خسته ها. اما اعمال صالح پیغمبر فرمانید تمام خیش قوم مال برگردن، اعمال بود تو همراه هم پیدا بزن. یکی رمضان دیست که روگین آخری روزا جستگو رمضان، تو باره کیا تی قدر زان، کیا ترا راضی کو، کیا ترا نارضا کو. قول ابوذر فرمانید یک صالحین وقت ما میگه وشتی بجز خواجه محمد نقشبند هیچ کسی منا احترام نکو، هیچ کسی منا راضی نکو. با این که آئی روزدار نبودتا، جالب ایشی، با این که آئی روزدار هم نبودتا محمد نقشبند، چرا؟ که عذر شرعی بودتا، عذر شرعی سببا نتوانتگی، عاجز بودتا از روزدارگا، معذور شرعی بودتا نتوانتگی تمام این ماه روزه بداری. ولی آیه برخورد گو من در تمامش اون چنان بوده که من چمایی راضی و بدن این همه مستاق حدیث پیامبر علیه السلام، رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع. چه بسا روزه دار هست که از روزه بهرهی به جز گرسنگی نبرد. ای خدا ما را از روزه دارم مکن. بسا شبخیز هست که از شبخیزی به جز بیداری و جنوابی و بیوابی چیزی نصیب آن نهگیر آن نهگیر. خدا ما را از آ احیا کنندگان شبهای احیا قرار مده. به هر حال وقت دیر بوده من ارازه تمام کنون، ولی همه تذکریا که یکی از بزرگان در قالب نظم، نظم شیوا تذکر داتا، باز هم من شما دیمی وارون جهت تذکر که این لحظات پرباریا که من تگم مخصوصا مروشگی جمعه آخر این جمعه این لحظات که تا غروب هستن و این چند ساعتی که بیش تقریبا نمنتا رمضان آبتی مانند مسافریت که اوتی خیمهی در یک صحرای جتهیت و الان اوتی خیمه یاری میخانا چوبانا جمع کنگو یک یک جمع کنگو و به فکر کوچ کنگ ایشان جمع کنگو تا مشغول اینجا و در حال رحیل و حرکت کنگین و ما با چشمه های نمناک و پرعشق با قلبه های حزین و غم آلود و اظهار ندامت بر گذشته وقت و تصمیم گیری قاطع مبارزه با نفس و شیطان در لحظات باقی مانده این ماه تا که می عید عید معنوی واقعی عید سعیدی ببید توجه کنیم به این قضایا عزیزان محترم. شاعر فرمایی که بین و بین راه را بیگاه شد. رمضان که پیدا گد رمضان که رحمت باره کدیم رمضان چند روچه دیگه منتا، چند ماه دیگه منتا، او شعبان یا شعبان پانزده بود، شب براعت بود، نیمه شعبان بود، ایش او ده روچه دیگه هم پشکبته به رمضان، آن باند شب رمضانه، رمضان مبارک داخل بود، او بر رحمه مروشه اولی شفیمتی، بانده من عبادت گشتر کنم، بانده نبود، پوشی، سمل خیر، شیطانی همه می سمل خیری، چی مرو چی نبانده ای لحظه نه او لحظه ای دکان او دکان پری بزرگ فرمانی مسلمان آگه گو حالا ای حتی نوبت به جای رسته که ای صبح تایی به نیمه رسید چه نیمه آن رسته تو هنوز در راه و در سفر منزل دور تایی روچ بیگاه بو بیچاره بینو بین ای راه را بیگاه شد آفتاب عمر سوی جاه شد عمر بیگاه گشت وقت کشت جز سیه رو ایو فیل زشت این دو روزک راک فرصت هست افشانی بکن از راه جود این قدر تخمی که مانده است تطویار تا برویاد زندو دارم عمر دراز شعر مفهوم واضح هست امیدوارم که خداوند متعال ما را طبق توصیه ای بزرگوارا که با درد و سوز ای کلمات این در قالب نظم در یارتگو ماری تذکر داتنگ مارا متذکر بوگه توجه کنه که توفیق بدن و رمضان مبارک آخری لحظات تا ای ایام تا باید چنان الودا بکنین که رمضان شما راضی بر بگردید ای خدا ما ای لیاقت و شایستگی ندارن که ایت سفیر الهی عظیم ما بتوانی حق ادا بکنین راضی بکنین ای الله تو بوتی فضل و لطف و عنایت ای رب العالمین رمضان مبارکا قرآن عظیما تو چما راضی بکن و برمیگردیم ای خدا رمضان قیامتا بلای ما خصم و مدعی قرار بده ای الله رمضان قیامت روچا می شفیع قرار بده احادیث شاید شما اشکوتا که پیغمبر فرمانی بازی منی امتیانا منی نشان پرین که منی امتیان منی شجاهی آرون منی نشان علامتش پرین ملائکه گونه من به جهنم بران من فریاد کشو که ملائکه ایشان منی امتیان کجایش برگید پرشته عرض کنه ای محمد صلی الله علیه وسلم تو زانه که اشاری خصم و مدعی که این که به جهنم بره لگا من بشون نه جواب ده ملاکه ای رسول الله اشاری مدعی و خصم رمضانه رمضان علیه ایشان دعوا دایر کتا خدای محکم یا محکوم بودتن در مقابل رمضان به جهنم بره لگا پیغمبر فرمانی که انا بری ام من کان خصم و رمضان بری تشمن هم بیزارو از کسی که رمضان آی مدعی علیه آی رمضان دعوا دایر کتا خدایا ما را از عمر مکن خدایا ما را از مقبولین رمضان بکن ای خدا رمضان مبارکا بودی فضل کرم از ما راضی بر بگردین می خطا و تقصیر و کوتاهی و سهلنگاریانا تنبلیانا ای الله بودی فضل و عنایت جبران بفرمایین ای خدای رمضان می عمران آخری رمضان قرار مده ای خدا عزیزانی که در رمضان های گذشته ای پیمی وقتا ای جماعتا حضرت مروشی در میار ما نهد، معلوم نهیم باره که از ما تا رمضان آینده ایمانی. ای خدا عزیزانم ای مورد و تیر رفت و رحمت قرار بده. ای خدا رمضان بارها بار دیگر می عمران تو همارا نصیب بفرمایم تا ما بتوانیم بلکه با آگاهی بیشتر و تی این ماه کوتاهیان در رمضان آینده جبران بکنیم. خوشا به حال کسی که مبارک باد آیان یا که واقعا با قیام لیل و صیام نهار رمضان، تلاوت های قرآن در راه رمضان، با صلوات و درود و استغفار و طاعت الهی اجتناب از معاصی و گناهان این ماه شبت راضی کو. مبارک بر شما متکفین که این عشر اخیر رمضان در خانه خدا پناهنده بوده گی. خدایا به تو پناهی بودی، پناهنده یاری زن و مردی که در گوشه خانه و مسجد دی خانه به تو پناه شورده. خدا از سر اسیار و تبرد و نافرمانی های ما و تمام آسیان امت در گذر بفرمایی. ای خدا به تو بیا قبول بفرمائن. پروردگارا ای مجد و عظمت گذشتهی که تو مسلمین را بر اثر و تی فرمان برداری نصیب فرمائن دید، ما به سبب و تی معصیت و نافرمانی از فرامین تو از دست داتا، خدا دوباره برای ما و مسلمین بر بگردین. ای خدا سرزمین های قسم شده اسلامی ها بخصوص سرزمین مقدس قدس و مسجد الاقصا عزیز، ای خدا هر چه زودتر از دست یهود مردود آزاد بفرمایید و با آغوش اسلامی دوباره بر بگردید. ای خدا ما را وحدت و انسجامی بده، ما را لیاقتی بده، ما را قابلیتی بده، ما شایسته ببین که انشاءالله بیت المقدس و مسجد الاقصا با نیروی مقاومت اگر ببید ضرورت ببید از دست یهود از دست این مردود آزاد بکنیم. ای خدا می گذشتگان مغفرت بفرماییم. ای خدا ما رو جز بندگان مقبول قرار بده. ای خدا و تی رحمتان رو بسر نازل بفرماییم چه نقمت و غضب رو تیگاه مارد دور بدار. بلمن اولام کماله کشفت تو جا بی جمالی حسنت جمیع خسالی صلو علیه و آلی و مصنع را محمد و علی آلی و سالی و بارک و سلی صلو علیه و طلع الشمس والقمر بعد الخدا بزرگ توی قصه مختصر اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. با عرض پوزش از شی که وقت کافی گره بود و عزیزان در انتظار من دینک بوتا، امیدواری الله تعالی این نندگا می آم مجلسانی تما بنیت گناه نشتگی آنی گناهانی شده گه ذریعه قرار بده. شما را در این لحظه به خدای سپارم. اذان دیگ بیت و سنت های قبل از خطبه عربی و نگبا چند تا مختصر تذکران در باره اید و ایدگاه و وقت حضور در ایدگاه که بعد از سنت ها عرضش کنین و خطبه از سریوانه بی و نماز شروع بگی انشاءالله. و چند تا تذکرات هم که بازی لازم هم آیان رد بعد از نماز تذکر دیگه انشاءالله. الحمد لله